أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana çok kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse İbrahim suresi 7. ayet-i kerimesini konuşacağız. İzlediğim bir videodan dolayı karar verdim bu ayet-i kerimeyi getirip size okumaya, tefsirini yapmaya. İnşallah ilerleyen, sohbetin ilerleyen bölümlerinde rast gelirse, aklıma gelirse videodan da bahsederim. Ayet-i kerimeyi açıkladıktan hemen sonra İmam Rabbani'den mektup okumamıştım kaç haftadan beri. Belki 10-15 hafta oldu. İmam Rabbani 61. mektubunu getirdim. İmamın mektupları biliyorsunuz ümmete nasihat. Bütün insanlığa nasihat. İnsanların kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim'in en güzel bir nasihat yönüyle özeti. İmam Rabbani'nin mektubatı böyle bir eser. Okumayan kardeşlerime kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhakkak o okuyacağınız boş magazin haberlerini bir tarafa bırakın. İzleyeceğiniz boş boş dizileri bir tarafa bırakın. Oynayacağınız boş oyunları bir tarafa bırakın. İmam Rabbani'nin mektubatını alın okuyun. Çok büyük faydalar göreceksiniz. Hem dünya hayatınızda hem ebedi hayatınızda biiznillah. Ben çok faydasını gördüm. İnşallah siz de görürsünüz. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Şüphesiz azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ımız şöyle dedi bize. وَإِذْ تَأَذَّنَ. Hani bildirmişti, hani uyarmıştı, hani söylemişti. تَأَذَّن, ezan. Ezan kelimesini Türkçemizde kullanırız. Kökeni Arapçadır. Teezzene bildirmek, uyandırmak, ayıktırmak, davet yapmak anlamına gelir. Şimdi ve iz teezzene rabbukum, hani Rabbiniz sizi bildirmişti, sizi uyarmıştı diye Musa aleyhisselam bu ayet neyin akabinde inzal oldu? Yahudi kavmine Allahu Teala Hazretleri Musa aleyhisselama diyor ki sen böyle söyle. Yahudi kavmine ve çok fazla nimet verdi Allahü Teala. Çok açıktan mucizeler gösterdi. Firavundan kurtardı. Bu kadar büyük nimetlerin akabinde cennet nimeti yiyen tek kavim hangisidir dünyada? Musa Aleyhisselam'ın kavminden başka hiçbir kavim cennet nimeti yemedi. Baldırcın etiyle kudret helvası nereden indi Musa Aleyhisselam'ın kavmine? Cennetten indi. Muhammed Aleyhisselam'ın kavmine bile cennet nimeti yok. Beyler, Yahudilerin kavmine Musa Aleyhisselam hürmetine Allah... Bunlar çalışmasın, bütün gün zikir yapsın, ibadet yapsın. Ben bunların gıdasını da karşılayacağım dedi Allah Teala. Cennet nimeti olan kudret helvasıyla bıldırcın etini gökten indirdi. Bir şartım var dedi. Kimse stoklama yapmayacak. Ben her gün indireceğime söz veriyorum. Allah Teala'nın sözü. Kavmine de ki kimse stoklama yapmasın, biriktirmesin. Biriktirirlerse nimetimi keserim. Kavmi ne yaptı? Yahudi kafası. Bugün geliyor, yarın gelir mi gelmez mi? Allah sözünde durur mu durmaz mı? Yahudi kafası böyledir. Dünyada Allah'a cimri diyen, Allah'ın eli sıkı diyen tek kavim hangisidir? Yahudilerdir. Bakın en putperest adam bile Allah cimridir demez. En putperest adam bile cömerttir o der. Üç tanrı var diyen Hristiyanlar bile Allah cimridir demez. Çok cömerttir der. En cömert Allah'tır der. Ama Yahudiler ne dediler Allah'a? Allah'ın eli çok sıkı. Allah vermiyor kız. Allah cimri. Böyle bir kavme Allah cennetten nimetler indirdi. Bu kadar büyük nimetlerin akabinde onlar dinine nankörlük ettiler. Allah'ın bir şey vermedi ki bize dediler. Bir şey vermedi. Verdiği zaman da Allah'ın sözünü dinlemediler, stoklama yaptılar. O kudret helvasıyla bıldırcın etini stokladılar. Stokladıklarının tamamını Allah kurt düşürdü, kurtlandı. Onları da yiyemediler. Sonra o verdiği nimetleri de kaldırdı. Hadi bakalım, madem benim cennetten size indirdiğim nimetleri beğenmiyorsunuz, çalışın, tarlaları sürün, kendiniz çalışın, kendiniz kazanın. Zorluğu bir görün bakalım dedi. Bu sefer de onları böyle imtihan etti Allah-u Teala. Şimdi, bu olaylar cereyan ederken Allah'ımız Musa Aleyhisselam'a bu ayeti kerimeyi indirdi. Sen kavmini uyar. Bak yanlış yapıyorlar. Ey peygamberim, sen kavmini uyar. Nasıl uyarayım ya Rabbi? وَاِذِ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ Hani sizin Rabbiniz sizi uyarmıştı, size duyuruda bulunmuştu, sizi ikaz etmişti. لَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz, nasıl uyarmış Allah bunların kavmini? Musa'nın kavmini nasıl uyarmış? لَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer bana şükrederseniz, لَاَز۪يدَنَّكُمْ Ziyade, kökeni Arapçadır. Ben ziyadeleştiririm. لَاَز۪يدَنَّكُمْ Üstünüzdeki o nimetlerimi ziyadeleştiririm, arttırırım. Allah ne istiyor? Bir şey istiyor. Size herhangi bir nimet verdiğim zaman sakın nankörlük etmeyin, nimetin üstünü örtmeyin. Hani bugün Allah-u Teala Hazretleri çok nimet verdiği adamlar yok mu etrafınızda? Her yerde zenginler de var, fakirler de var. Allah bazılarını fakirlikle sınıyor, bazılarını zenginlikle sınıyor. Mahallende iki arabası olan, iki tane yazlığı ve kışlık evi olan ve bir mağazası olan çok zengin bir adam yok mu? Var. Herkesin mahallesinde böyle zengin adamlar var. Ve bu adam her gün küfür ediyor. Arkadaş ya, komşum üçüncü dükkanı açtı. Ben hala birinci dükkandayım. Aylık gelirim 20.000 TL. Ne olacak 20.000 TL ile? Millet 2.000 TL ile kirada ev yaşamaya çalışıyor. Bu adamın aylık geliri 20.000 TL. Sırf kar. Aylık gelirim 20.000 TL diye yazıklar olsun diyor. Böyle kader mi olur diyor. Nankör. Allah'ın verdiği nimetleri daha kötüsünü görmediği için, nimeti elden kaçırmadığı için, kaybetmediği için, Allah yoklukla sınamadığı için onun gözünde onlar hiçbir şey değil. Ben çok çalıştım, ben yaptım, ben kazandım diyor. Buna nankör denir. Allah'ın verdiği nimeti örten adam denir. Mahallende gözleri görmeyen birisi var. Mahallende bazen aklı çalışmayan birisi var. Bak mahalledeki 200 tane adamın 199'unun aklı çalışıyor. Bir tane deli var. Allah aklını almış. Ya doğuştan almış ya da ilerleyen zamanlarda yaptığı yanlış şeyler sebebiyle aklını almış. Cinlenmiş olabilir yahut da çarpılacak bir şey yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'i almış bir yere atmıştır. Aşağılamıştır. Kur'an'ın üzerine basmıştır. Bu gibi şeyler yaparsa cinlenir, çarpılır. Aklı başından gider. Bu gibi olaylar çok görülür. Senin mahallende 199 kişinin aklı çalışıyor. Bir tanesi aptal olmuş. Ahmak olmuş, Allah onun aklını almış. 199 kişi bir kere bile sabah kalktığında Allah'ım şükürler olsun aklım yerinde duruyor demiyor. Bir kere bile şükür secdesi yapmıyor. Sabah akıllı ve gözleri görüyor, kulakları işitiyor, dili laf yapıyor şekilde uyandığı için Allah'a şükretmiyor. Hiç kimse şükür secdesi yapmıyor. Çünkü her sabah uyandığında bu nimetler yine elinde. Dolayısıyla şükretmeye gerek yok diyor. Gafil gafil yaşıyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın kavmine yapılan uyarı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için geçerli değil mi? Bu ayet Musa'nın kavmine, Yahudilere indi bu. Bizi bağlamaz hocam. Bizi bağlamaz değil mi? Beni rahatlat hocam. İçimi teskin et hocam lütfen. Bizi bağlamaz. Bu kitap geçmişteki kavimlerden örnekler verirken bize şunu der. Onlar bu yanlışı yaptı. Siz aynı hataya düşmeyin. Ey son peygamberin ümmeti. Övgüler ve selam efendim olsun. Onlar bu hatayı yaptı. Siz yapmayın. Bunlar hep bizim için örnektir. Ama biz burada bir ayet-i kerimeyi, geçmişteki bir kavme dayalı bir ayet-i kerime okuduğumuz zaman aranızdan bazıları şeytanın da gelip manipüle etmesiyle bu seni ilgilendirmiyor ki. Bu ayet sana değil, bu ayet Yahudilere. Seni bağlamaz diyor. ve kendi kendini olaydan sıyırmaya çalışıyor. Hayır. Burada herhangi bir Kur'an ayetini dinlediğin zaman kendini yontacaksın. Her ayeti kendini yontacaksın. Burada bana ne mesaj var? O kavim helak edildi. Allah'ın lanet ettiği bir kavim oldu. Benim onlardan olmamam lazım. Neyimi düzeltmem gerek? Bu sualleri kendine teker teker sorman lazım. Allah'ımız diyor ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz, mesela çölün ortasında kaldınız, güneş başınıza vuruyor, ben ne yaptım size ey Musa'nın kavmi? Yamacında durduğunuz o dağı kaldırdım, Kur'an ayetiyle sabittir. Dağı kaldırdım, üzerinize gölge yaptım. Ya hocam dağ kalkar mı? Dağ rüküye eğilir mi? Allah yap, ol derse olur. Allah eğil derse eğilir. Bu Allah için çok kolay bir şey. Ay ikiye bölünür mü? Yani dünyadan yaptığım bir işaretle. Ay ikiye bölünebilir mi? Allah ol derse olur. Muhammed Aleyhisselam parmağıyla işaret etti. Ve 3 gün 3 gece boyunca o ay ikiye parçalanmış halde, bölünmüş halde durdu. Tevatür, mütevatir bir olaydır. Mütevatir demek yüzlerce, binlerce sahabinin şahit olduğu bir olay. Yalan söyleme ihtimali mümkün değil. 2 tanesi yalan söylese, 3 tanesi yalan söylese binlerce sahabi şahit. Mütevatir denir buna. Kur'an ayeti gibidir. Mütevatir hadis diye bir tabir duydunuz mu? Okuduğunuz herhangi bir kitapta ayet gibidir. Yüzlerce insanın şahit olduğu bir olay demektir. Mütevatir. Tevatürle sabit olmuş. Herkes aynı şeyi anlatıyor. Dolayısıyla Allah bir dağı aldı. Sırf güneşten korunsunlar diye Musa'nın kavminin üstüne rükû ettirdi dağı. Gölge yaptı. Buna rağmen Musa Aleyhisselam dağa çıkınca kavmi toplayın altınları dedi. Bizim bir ilaha ihtiyacımız var. Kendimizi bir tanrı yapmamız lazım. Sizi Firavun'un katliamından yaptığınız tanrılar mı kurtardı, Allah mı kurtardı? Denizin içinde 12 tane yol yaptık diyor Allah Teala Hazretleri. 12 yol. Hangi tanrı yaptı bunu? Allah yaptı. Ama bunlar gittiler yine altınları yaktılar, erittiler. Buzağı yaptılar ve buzağa tapmaya başladılar. 40 gün peygamber başlarından ayrıldı. 40 gün ya. Peygambersiz bir milletin halini görüyorsunuz bakın. 40 gün başlarından ayrılıyor Allah ile görüşmeye. Tur-u Sina'ya gidiyor. 40 gün sonra bir dönüyor bir bakıyor yine puta tapıyor bunlar. Yahudiler yine puta tapıyor. Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük ettiler. Yok saydılar. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Nimetlerim, şükrederseniz, size verdiğim herhangi bir nimete şükrederseniz, Allah sana bir evlat nimeti verdi. Allah'ım sana hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Çok istedik. Nice insana evlatsızlıkla sınav verdin, bana evladımı verdin. Bana daha hayırlısını da nasip et. Bak bu bir şükürdür. Bunu yaptığın zaman ne olur? لَاَز۪يدَنَّكُمْ Ben onu ziyadeleştiririm, 2 yaparım, 3 yaparım. 4 yaparım, 5 yaparım. Soyunu genişletirim. Yeter ki sen şükret. Ama şükretmezsen ya ben erkek istiyordum kız verdi. Ben kız istiyordum erkek verdi. Ben bunu istemiyordum. Sipariş üzerine mi oluyor kardeş? Siparişle mi oluyor bu iş? Sen vazifeni yapacaksın, Allah'tan hakkında hayırlısını isteyeceksin. Kız verirse odur hayırlısı olan, erkek verirse odur hayırlısı olan. Gerisini sorgulamayacaksın. Ben erkek istiyordum, Allah bana kız verdi, o yüzden şükrü bıraktım hocam. Ondan sonra ne oluyor? O kızı da elinden alıyor. Bir kaza, bir trafik kazası sonucu. Sonra hanımıyla yüzlerce defa deneme yapıyorlar ve Allah ikinci bir çocuk vermiyor. Ve vermemeyle sınıyor bu sefer çünkü nankörlük yaptın. Ayetin devamında tehdit var. Şükrederseniz nimetimi artırırım, bizi bir yola teşvik etmeye çalışıyor Allah Teala Hazretleri. Peşinden şöyle diyor. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfrederseniz, burada şükrün hemen akabinde küfür geldiği için müfessirler razı diyor ki, buradaki kefertum, kafirlik yaparsanız değildir. Kefertum, nankörlük ederseniz'dir. Neden böyle tefsir ediyor? Çünkü bir önceki cümlede şükrederseniz var. Şükrün tam karşılığında nankörlük vardır. Nankörlüğün kelime manası nedir? Nimetin üzerini örtmek, hakikatin üzerini örtmek. Buna nankörlük denir. Kocası hanımına istediği 10 şeyin 9 tanesini alıyor. En son bir halı değiştir diyor, halıları da değiştir diyor. 5 sene oldu evlendik, artık bu halıları değiştir. Bana yeni Çin halısı lazım diyor. Çin halısı da en pahalı halıymış, daha yeni öğrendim. Çin halısı al bana diyor. Kocası da hanımına Çin halısı almıyor. şu anda mali kriz var diyor, sıkıntı var. Halı almıyor. Kadın da şöyle diyor, saçımı sana süpürge ettim. Klişe laftır bilirsiniz. Saçımı sana süpürge ettim. Ya süpürge falan yok, her şey teknolojik artık. Takıyorsun fişe, şarjını dolduruyorsun, süpürgeyle her tarafı temizliyorsun. Saçımı süpürge ettim lafını artık Allah'lar. Allah aşkına şu boş lafı yap. Bize boş yapmayın ya. Bize boş yapmayın. Saçımı süpürge ettim, bitti artık. Tabağı, çanağı yıkamak için makineye koyuyorsun. Elbiseleri yıkamak için yine başka makineye koyuyorsun. Evi süpürmek için de o süpürgeyi alıyorsun zız zız makineyle. Saçı süpürge etmek diye bir şey yok. Nereden uydurdunuz bunu? Yalan. Yalan. Ajitasyon yapmayın bize. Müslüm Baba tavırları bize işlemez. Yapmayın bunu. Gerek yok. Efendim ben sana şu kadar hizmet yaptım, bu kadar saç süpürge ettim falan. Bir şey istedim senden, onu da almadın. Halbuki 10 şey istedi bu kadın. Kocası 9 tanesini aldı. Bir tanesini almadığı için 9 tanesinin tamamına ne yaptı? وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ Eğer nankörlük ederseniz. Nankörlük etti. Üstünün hepsinin üstünü kapattı. Onları hiç almamış gibi davrandı. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, cehennemde kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Miraç gecesi Muhammed Aleyhisselam'a ne gösterildi? Mizan, cennet, cehennem. Cehennem hakkında bir şey söylüyor. Cehennemde kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Sahabi soruyor, ey Allah'ın Resulü, sebep? Bunun sebebi ne? Çünkü kocalarına küfranı nimet ettiler. Eşleri onlara birçok şeyi, birçok nimet getirdi. Bir şeyi getirmeyince dediler ki sen zaten bana ne hayırda bulundun ki? Buna küfranı nimet denir. Yapılan birçok iyiliği gözden kaldırma. Aynı durum erkekler için de geçerli. Hanımının 10 tane güzel huyu var. Evde bütün işlerini görüyor. Senin beğendiğin 10 tane huyu var. Ama bir tane beğenmediğin huyu var. Her kadının muhakkak beğenmediğiniz huyları vardır, olacaktır. Bekar olan kardeşlerime de söylüyorum. Hocam ben şunu, şunu, şunu, bütün huyları güzel olsun istiyorum. Olamaz. Olamaz. Öyle bir kadın istiyorsan çizgi filmden bulacaksın acı. Gerçekte böyle bir kadın yok. Tartışma yaşamayacağın, kavga etmeyeceğin bir kadın yok. Muhakkak bazı huyları sana ters gelecek. 20 senesini başka bir evde geçirmiş, farklı huylar edinmiş, farklı alışkanlıklar olan bir kadın senin evine geliyor, yepyeni bir yaşam, yepyeni insanlar ve sen diyorsun ki hemen 1-2 hafta içinde uyum sağla. Her şeyin benim istediğim gibi olsun. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Uzun zaman isteyen bir mesele ve bu dönem içinde çok sabırlı olman gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, hanımınızdan gelen huysuzluklara sabredin. Sevmediğiniz huyları olduğu gibi sevdiğiniz huyları daha fazladır. Sevdiğiniz huyları daha fazladır. Allah aşkına izanla mantık çerçevesinde hanımınızı bir göz önüne alın. 20 tane huyu var. 19 tanesini seversin, memnunsun. Bir tanesini beğenmezsin. O kadar kusur kadı kızında da olur, kusura bakma. Hani derler ya, ya arkadaş süper driplingleri var, harika verkaç yapıyor, derin pasları muhteşem. Bir de biraz pres yapsa, bir de biraz koşsa, pres yapsa, top kapsa. Yorumcular da şöyle diyor. Zaten o presi de yapsa sen de oynamaz, Real Madrid de oynar. Zaten bütün huyları iyi olsa kadı kız olur o. Başka bir şey olmaz. Sultan kız olur, padişah kız olur. Onun bile, onların bile huylarında beğenmediği, eşlerinin beğenmediği kısımlar olur ve olacaktır. Efendiler, yine hatırlatıyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın damadı İmam Ali ile Muhammed Aleyhisselam'ın kızı kavga ettiler evde, kavga. Bunlar İslam'ın en kaliteli iki tane insanı. En kaliteli karı kocası. Bunlar evde kavga ettiler. İmam Ali evi terk etti. Muhammed Aleyhisselam eve geldi, kızına fırça attı. Sen bilmez misin ey kızım? Allah'ın rızası kocanın rızasındadır. Ey Fatıma! Şimdi babalar, anneler kızıyla kocası, damadı kavga ettiği zaman ne yapıyor? Zaten bu kötü damat o. Pis o. Bırak onu, gel bizim evimize. Subhanallah. Hemen olayı kopartmak için damadı kötülüyorlar. Kızları mükemmel, evliya kız. Damat berbat. Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Kızına gittiği zaman ilk nasihati ne oluyor? Ey kızım, sen bilmez misin? Allah'ın rızası kocanın rızasındadır. Ali'nin gönlünü yap. Gitti İmam Ali'yi ağacın dibinde uyurken buldu, üstü başı toprak olmuş. Orada ona o lakabı taktı. Ebu Turab lakabını orada taktı Muhammed Aleyhisselam. Eve getirdi, ondan sonra barıştılar. Hayatlarına devam ettiler. Ya bu insanlarda bile kavga ve anlaşmazlıklar oluyorsa sende bende havada olur. Olacak. Ama sen sabredeceksin ve Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini unutmayacaksın. sevdiğin huyları, hanımının sevdiğin huyları sevmediklerinden çok daha fazla. Lütfen şu sözlerimi iyi değerlendir. Hanımınla kavga ettiğin zaman göz önüne beni getir. Bağırma, çağırma yapma. Aksiyon, ajitasyon yapma. Hele ağzını bozma. Küfür etme. Müslüman küfür etmez. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Küfür eden cennete giremez. Allah'ımız devam etti. Ve le in kefertum, eğer nankörlük ederseniz, verdiğim nimetlere nankörlük ederseniz, inne azabi leşedid, muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir. Çok şiddetlidir. Bunu git kavmine söyle ey Musa. Allah'ın verdiği nimetlere karşı sakın ola. Ne verirse versin, az ya da çok. Bazılarını çoklasınlar, bazılarını azlasınlar. Seni azla mı sınıyor? İnsanların çoğuna az verir. Seni azla mı sınıyor? Sen az nimetle sınav edilenlerden misin? Bunlardan mısın? Hemen şükret. Şükrünü yap ki Allah'ın vaadi var. Le ezidennekum. Ben de o zaman arttırırım. Sen ne zaman bana şükür yaparsan ben de arttırırım. Bunu yapacaksın. Muhabbetle, aşkla, keyifle bunu yapacaksın. Neyle hocam ben şükrü nasıl yapabilirim? Şükür iki türlüdür. Bir, lisan şükrü. Avamın şükrüdür bu. Çok şükür. Bugün işler nasıl Ahmet abi? Çok şükür. Namazı kıldın mı Ahmet abi? Yok. Yahu işler nasıl dedim? Çok şükür dedin. İşlerinin iyi olması için dükkana geldin. Sabahleyin 7.30'da dükkanı açtın. Akşamleyin 6-7'ye kadar dükkana duruyorsun. Bak, dünya için gerekli olan çalışmayı yapıyorsun. Sabah 7.30, akşam 7. 12 saatini dünyaya veriyorsun. Şükrettin mi? Ben şükrediyorum zaten. Çok, kim sorarsa bana işler nasıl diye ben çok şükür diyorum. Bu yeterli mi? Biz niye geldik bu dünyaya kardeşler? Bu kitapta bu dünyaya çantacı olmak için geldiniz diye bir ayet yok. Bu kitapta bu dünyaya 4 tane araba sahip olmak için geldiniz diye bir ayet yok. Ama bu kitapta ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diye ayet var. Hal böyleyken sen neden ana amacını unutuyorsun da ara amaçlara, geçici olan dünyadaki bu heveslere kendini kaptırıyorsun, ana gayeni unutuyorsun. Kardeşler hepiniz 20 sene yaşadınız, 30 sene yaşadınız, 40 sene yaşadınız. Buraya bu kadar insan gelmiş. Aranızda çoğunluğu genç olmasına rağmen orta ve yüksek yaşlı insanlar da var. Hepiniz 20 sene, 30, 40 sene, 50 sene yaşadınız. Sorum çok basit. Bu dünyanın ne kadarını görebildiniz? Bu 40 sene içinde ne kadarını gezdiniz? Ne kadarını gördünüz? Çok az. Çok az. Bu kadar zaman yaşıyorsun ve dünyanın çok az bir yerini görebiliyorsun. Çünkü gezebilmek için kuvvetli bir maddiyat ve zaman lazım. Sen işçilik yapan bir adamsın. Ne maddiyatın var ne zamanın var. Sen zamanını patronun için harcamak zorunda olan bir adamsın ki ay sonu geçinebilmek adına para alacaksın. Dolayısıyla dünyadan çok az bir yer gezebiliyorsun. Daha İstanbul'u bile bitiremedin be. İstanbul'u bile bitiremedin. Dünya çok büyük, çok büyük diyorsun ama dünya karıncalar için bahçe ne kadar büyükse, o bahçe var ya, bahçe, evin önündeki bahçe, karıncalar için ne kadar büyükse bizim için de dünya o kadar büyük. O kadar büyük. Bir bahçe kadar. Şimdi 40 sene, 50 sene, 60 sene kağıt üzerinde yaşayabileceğin bir dünya için 12 saatini veriyorsun. Canını çıkartıyorlar. Ay sonu 2000 TL verecekler diye canını çıkartıyorlar. 10 tane patrondan, müdürden emir yiyorsun. Her gün emirler alıyorsun. Ağız kokularını çekiyorsun. Boyun eğiyorsun. Peki abi diyorsun. Götürüyorsun. Her hizmetlerini yapıyorsun. Allah-u Teala sana ebedi bir hayat vaat ediyor. Ve burası için hiçbir çalışman yok. Allah aşkına ben söylemiyorum. Sen kendi söyle. Aklında bir zayıflık göremiyor musun? Senin aklında bir zayıflık yok mu? Sana çok basit bir kıyas verdim. Ebedi hayat, geçici hayat. Burayı için 12 saatini veriyorsun. Ebedi hayat için 1 saatini bile veremiyorsun. Sohbete getirmek için 40 tane hatır kullandılar seni. Sohbete getirmek için. Zarla zorla sohbete getiriyorlar. Utanmıyor musun? Allah'ın dinini öğrenmek için 1 saatini veremiyorsun. Müslüman kardeşim. Kelimelerim hiç ağır değil. Kusura bakma. Hiç ağır değil. Hayatını Allah'a adayamayan adamlar şeytana kulluk etmeye başlamış olan adamlardır. Farkında değiller. Şeytan manipüle etmiş, onları şeytan kullanıyor. Ama seni şeytan yaratmadı ki. Seni Allah yarattı. Hal böyleyken neden onun verdiği nimetlere şükür için bir şeyler yapmıyorsun? Ne yapabilirim hocam? İlmin varsa ilmin şükrü insanlara ilmi öğretmektir. Ücretsiz bir şekilde tıpkı peygamberler gibi insanlara ilmi dağıtacaksın, öğreteceksin. Onlardan hiçbir şey beklemeyeceksin. Sağlığın varsa sağlığın şükrü insanlara hizmet, onların işlerini kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmaktır. Bu. Bunlar hep şükürdür. Aklın varsa aklın şükrü ibadet yapmaktır. Ben insanda akıldan daha güzel bir cevher yaratmadım diyor. Hadisi kutsiydi Allah Teala Hazretleri. Bu cevheri bize verdi. Bak akıl olmazsa sorumlu değilsin, muhatap değilsin. Allah seni muhatap almıyor. Bu kitabı yaşamakla muhatap değilsin. Dünyada geleceksin, gideceksin, toprak olacaksın. Aklın yoksa böyle. Ama aklın varsa Allah seni muhatap alıyor. Diyor ki benim bu kanunlarımı yaşayacaksın. Bu kanunlarımı yerine getireceksin. Ama aklın varken de akılsızlar gibi davranırsan Allah çok. İnne azabi, muhakkak ki benim azabım leşedi, çok şiddetlidir. Çok şiddetlidir. Bir video gönderdiler kardeşlerim. Bir ya da iki gün önce gönderdiler. Bir lisede, Kadıköy'de bir lisede öğrenciler 50 tane öğrenci böyle geçiyor, merdivenlerden iniyor. Bu tarafta da yüzlerce öğrenci var. Ellerinde minik minik parçalar böyle onlara atıyorlar. Ya dedim taş falan mı atıyorlar bunlar, ne atıyorlar? Koparttıklarını görünce dedim ekmek atıyorlar. Ama sonra orada baktım ki aşağı tarafta yazıyor simit atıyorlar, simit. Bunların adetiymiş. O gelen öğrenciler gelirken daha ilk defa mı giriyorlar ne oluyorsa bilmiyorum. Bu eski öğrenciler de çaylaklara alay etmek babında, hoş geldiniz demek anlamında alay edercesine o simitleri alıyorlar parça parça. Onların üzerlerine atıyorlar. Yerlerde binlerce simit parçası. Kardeşler, vallahi içim parçalandı. Yerlerde binlerce simit parçası ve kahkahalar eşliğinde onlarla alay ediyorlar. O yeni gelen çaylaklarda hiç kimse bir şey tepki vermiyor. Kimse bir şey söylemiyor. Öğretmenlerden kit yok. Yazıklar olsun. Yerde bir parça ekmek parçası, küçük bir ekmek parçası gördüğü anda çamurlu bile olsa, tozlu bile olsa üç defa öpen, alnına koyup Allah'ın nimetidir deyip köşeye bırakan Osmanlı'nın çocuklarından simitleri parçalayıp parçalayıp insanların üstüne atan, Allah'ın nimeti simit, Allah'ın nimeti insana atıyor. Laik nesle, Osmanlı'nın çocuklarından, Kur'an neslinden laik bir nesle. Dinden kopuk, dine küfreden, dine aşağılayan laik bir nesle. İşte bu sizin eseriniz. Bir eğitimi, bir müktesebatı düzeltemediniz. Ve Allah'ın dinine küfreden, Allah'ın verdiği nimetlere küfranı nimet eden, azabını isteyen, ben şiddetli azabını istiyorum diye haykıran, o simit parçacıklarını alıp kopartıp kopartıp yere atan bir nesil yetiştirdiniz. Ne zaman uyanacaksınız? Şu müktesebata ne zaman bir el atacaksınız? İktidarda Müslümanlar var. Müktesebat İslam düşmanı müktesebat. Böyle saçmalık olur mu ya? Dindar bir nesil istiyoruz diyorsunuz. Hiçbir çalışmanız, gayretiniz yok. Ehl-i sünnet hocalar da olmasa nesil tamamen dinsiz olacak. Tamamen dinsiz olacak. Bizim çalışmamız var. Sıfır destek. Sıfır destek. Siz lidersiniz. Siz yöneticisiniz. Şu nesli düzeltmek için hiçbir çalışmanız yok. Ne olacak bu gençlerin hali? Ne olacak bu çocukların hali? Allah-u Teala izan versin. Baştaki en önemli şey, baştaki liderlerimize izan versin. İslami şuur versin. Allah bu başımızdaki insanlara İslami şuur versin. Amin ya mu'in. Yoksa gidişat çok kötü. Gidişat çok fena. Yani çok sapık şeyler gördüm ama böyle aşağılık bir şeyi hiç görmedim. Millet aç. Dünyada açlıktan kırılan bir sürü insan var. Bunlar ekmek parçalarını, o simit parçalarını alıyor, insanlara atıyor. Bir de röportaj yapmışlar o çocukların velileriyle. Çocuklarımıza ilişmeyin, bağırmayın, çağırmayın. Biz bayat simitleri atıyoruz. Vay be. Vay be. Yani şuyu vukuundan beter. Söylemi yaptığı işten daha beter. Biz bayat simit, yani bayat simiti atmak günah değil. Herhangi bir nimeti, bir ekmeği, bir bulgur pilavını, bir pideyi, bir makarnayı adam alsa, bakın efali küfür söylüyorum, adam alsa karısı akşamleyin önüne bulgur pilavı koydu. Bugün çok geç geldim bey, kusura bakma. Bulgur pilavı, ayran var, başka bir şey yok. Adam da aldı o bulguru. Senin başka ne işin var lan kadın dedi. Aldı o bulguru, yere fırlattı. Bu iş nedir biliyor musunuz? Efali küfürdür. Kafir eden fiillerdendir. Çünkü o bulgur karısının yaptığı bir şey değil. Allah'ın yaptığı bir nimet. Karısı sadece kaynatıyor, pişiriyor. O nimetin yaratıcısı kim? Allah yarattı o nimeti. O nimeti senin karşına kadın sadece pişirdi. Sen parayla satın aldın. Kadın pişirdi, senin önüne koydu. O kadar yapabildi o akşam ya. Terslikler olur. Hayatta hep terslikler olur. Aldın o nimeti, attın yere. Bu o kadına küfür değildir. Bu o nimetin sahibine küfürdür. İnne azabî leşedîd. Muhakkak ki benim azabım çok şiddetli olacak. Çok şiddetli. Allah-u Teala Musa'nın kavmini uyardığı gibi Müslüman kardeşlerim, Muhammed'in kavmini de uyardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi de uyardı. Biz de burada nasihatlerimizi yaptık. İnşallah Mevla ibret alanlardan eder. Amin. Amin. Şimdi müsaade ederseniz imamın mektubuna geçeyim. Bu girizgahtan sonra. Birinci mektup. Bu mektup Seyyid Mahmud'a yazılmıştır. Olgun üstad bulup cahil şeyhlerden kaçmak lazım olduğunu bildirmektedir. Mektubun konusu cahil şeyhlerden kaç, gerçek bir üstad bul. İmam şöyle dedi. Allah-u Teala kendini aramak arzusunu arttırsın. Amin. Ona kavuşmaya mani olan şeylerden sakınmak nasip eylesin. Amin. İki tane duayla başladı. Bir, kendisine kavuşmak arzusu. Bu dünyada insanların, avamın amacı cenneti kazanmaktır. Namaz kılarım, günahlardan sakınırım, cenneti kazanırım. Bu asgaridir. Avam bunun için ibadet yapar. Bir de havas vardır. Allah'a aşık olanlar. Allah'a yakın olmayı isteyenler. Bunların amacı nedir? Daha dünyadayken erenlerden olmak. Allah'a kavuşanlardan olmak. İmam Rabbani bu sadıklardan bir tanesidir. Mektubu yazdığı kişiye de diyor ki Allah bu iştiyakınızı, isteğinizi arttırsın. Kavuşma isteğini arttırsın. Amin. Lütfettiğiniz kıymetli mektup geldi. Karşı taraftan imama bir mektup gelmiş. Allah-u Teala'yı istemekte, onun için yanıp yakılmakta olduğunuzu bildirdiği için çok hoşa gitti. Mektubu yazan kişi Rabbim için yanıp yakılıyorum. Ben onu çok istiyorum demiş imama. Bu benim çok hoşuma gitti diyor. Çünkü istemek kavuşmanın müjdesidir. Müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. Bir şeyi istemeden asla ona kavuşamazsın. Herhangi bir şeye kavuşmak istiyor musun bu dünyada? Ona karşı isteğini arttırman gerekiyor. Bir dükkan sahibi olmak mı istiyorsun? İsteğini arttırman, gayretini oraya sarf etmen gerekiyor. Odağını arttırman gerekiyor. Bir ev sahibi olmak mı istiyorsun? İsteğini, odağını arttırman gerekiyor. Helalinden çalışman ve birikim yapman gerekiyor. Ama bugünkü Müslümanlar ev sahibi olmak istediği anda hemen yan komşusu diyor ki kredi çek. Bankaya git, kredi çek. Ama Kur'an diyor ki Allah ve Resulüne savaş açılmış demektir kredi çekildiği zaman. Olsun. Olsun. Kim yapmıyor ki? Bak nasihate bak, nasihate. Kim yapmıyor ki? Herkes yapıyor. Ya herkesin yapması bizim için bir doğruluk göstergesi değil ki. Kur'an diyor ki insanların çoğu fasıktır, insanların çoğu gafildir, insanların çoğu kafirdir. Kur'an insanların çoğunu zaten betimlemiş. İnsanların çoğu yapıyor. Kur'an zaten bunu söylüyor. Yapacaklar. Ben niye onlardan olayım? Niye sürü psikolojisiyle çoğunluk insanın yaptığını ben de yapayım? Benim aklım yok mu? Benim tercihlerim yok mu? Ben bu faize giremem. Allah ve Resulüne savaş açamam. Ben o kadar kuvvetli değilim. Benden çok daha kuvvetli Firavun savaş açtı, rezil oldu. Benden çok daha kuvvetli Nemrut savaş açtı, rezil oldu. Karun savaş açtı, yerin dibine soktu Allah. Ben kimim ki? Savaş açmam ben Rabbime diyeceksin. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. Büyüklerden biri buyuruyor ki, vermek istemeseydi istek vermezdi. Aranızdan herhangi bir kardeşte, sohbetlere ilk başlamanın verdiği şevk ve iştiyakla, daha fazla ilim öğrenme isteği, daha fazla zikir yapma isteği, daha fazla ibadet yapma isteği husule gelir. Yeni başlayan insanlarda bu çok olur. Bunu kim veriyor? Allah-u Teala Hazretleri veriyor. Vermek istemeseydi istek vermezdi. Şimdi önce senin kalbine istek veriyor ve senin gayretini o yola doğru sevk etmeni istiyor. Sermayeyi verdi. Şimdi burada iş sana kaldı. O verdiği küçük muhabbet ve aşk sermayesini iyi mi kullanacaksın, kötü mü kullanacaksın? İyi kullanırsan sermaye artar, genişler. aşıklardan olsun, sonra sadıklardan olsun. Yolun açık. İyi kullanamazsan kaybedersin, sıfıra inersin. Sohbeti de terk edersin, namazı da terk edersin. İki tane yol bunlar. Vermek istemeseydi istek vermezdi. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. İsteğin gevşememesine ve ateşin soğumamasına dikkat etmelidir. Ateş, o kalbindeki o şevk, ateş var ya, Allah-u Teala'dan gelen ateşi soğutmayacaksın. Nasıl soğutursun? Kötü arkadaşlar seni kötü yerlere davet ettiği zaman, hadi bir kerelik geleyim ya, bir aydan beri size gelmiyorum, hep dervişlerle takılıyorum. Hadi bir kere geleyim, ayda bir defa da gireyim dersen ateş soğur. Sermayeyi ne yaptın? Pisliğe buladın. Bir kavanoz balın içine kuş pisliği koydun ve karıştırdın. Karıştırdın. Ne oldu o bal? Bir kiloluk bal çöp oldu. Çünkü pislik karıştırdın içine. O ayda bir gideyim, bu içkici kardeşlerin de gönlünü yapayım dedin ya, kaybettin. O ateş gitti. Tercihini onlardan yana kullanmayacaksın. Tercihini Allah'ın dostlarından yana kullanacaksın. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü İbrahim suresi 7. ayetinde mealen eğer nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım buyurdu Allah. Zikrettiğim ayeti kerimeyi İmam Rabbani mektubuna koymuş. Hem şükretmek hem de ona sığınmak ve başka bir şeyi sevmemek için ağlamak, yalvarmak lazımdır. Her gün Allah'a dua edeceksin, ağlayacaksın, yalvaracaksın. Allah'ım şu sohbet nimetini benim elimden alma. Şu namaz nimetini benim elimden alma. Ya hocam ben gelip gidiyorum zaten. Bunu dua etmeme gerek yok ki. Sen gelmiyorsun. Allah senin içine istek veriyor kardeşim. Bu isteği çekip alırsa iki aydan beri sohbetime gelemeyen adam var. İki aydan beri gelemiyor. Ve bu adam 4 yıldır benim sohbetimde sabit. 4 yıldır. Bir tane sohbet sektirmedi. Ama 2 aydır gelemiyor. Soruyorum nerede bu kardeş? Başım ağrıyor. İşlerim çok oldu. Bu ara keyfim yok. 8 tane sohbet kaçırdı. Allah içindeki isteği çekip alır. Yanlış şeyler yaparsan, gıybet yaparsan, zina edersen, fuhuş peşinde koşturursan, içkici arkadaşların peşine gidersen, Allah içindeki bütün muhabbeti çekip alır. Sonra sana sorarlar, sen miymişsin sohbete gelen? Kimmiş sohbete getiren? Allah-u Teala. Bu nimeti kaybetmemek için her gün ona dua edeceksin. İçten ağlamak, yalvarmak gelmezse kendini zorlamalıdır. Namaz kılıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Namaz kılarken ağlayınız. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapınız. Yalnız başına evde namaz kılıyorsun. Kendini ağlamak için zorlayacaksın. Çünkü Rabbinin huzurundasın. O senin son namazın olabilir. Ağlayamıyorsun. Kalbin çok taş gibi. Benim gibi kalbin taş. Gözlerinden yaşlar gelmiyor. Ne yapacaksın? Zorlayacaksın kendini. Ağlamak için kendini zorlayacaksın. Bu senin nefsini kırmak için en güzel hasletlerden bir tanesi. Kamil ve mükemmel bir zatı buluncaya kadar bu isteği bütün sıcaklığı ile kalbinizde saklamak lazımdır. Kamil ve mükemmel bir zat kim? Kur'an'ın deyimiyle sadıklar, veliler. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'ın dostları öyle kimselerdir ki onlara korku yoktur. O gün hüzünlenmezler bile. Mahşer gününden bahsediyor Allah Teala. Evliya tabirini kullanıyor. Ela inne evliya Allahi. Muhakkak Allah'ın evliyaları vardır. Allah'ın dostlarıdır onlar. Öyle bir zatı bulacaksın ki o ateşle ona gideceksin. O zat bir demircinin ateşi harlaması gibi senin kalbindeki, ciğerlerindeki o ateşi harlayacak ve ciğerlerinde, kalbindeki ne kadar kirli, pislik, ahlak varsa bunların tamamını o ateşle yakabileceksin. Böyle birisi ele geçerse bütün arzuları, istekleri onun eline bırakmalı. Ölü yıkayıcının elinde teneşirdeki meyyit gibi olmalıdır. Arzuları, istekleri onun eline bırakmalı. Yani hocam burada bir adama teslim olmaktan bahsediyor. Yani bütün isteğini, arzunu onun eline bırak. Burada şart var. O kişi tamamıyla şeriata, yani Allah'ın kitabı Kur'an'a ve sünnete bağlı bir adam olmak zorunda. Bir. İkincisi, senden istediği şeylerin tamamı şeriata uygun olmalı. Mesela ben kendime bir mürşit, bir sadık dost edindim, bir üstad, bir hoca edindim. Bu hoca bana ne derse yaparım diyemezsin. Dedikleri şeriata uyarsa yaparım diyeceksin. şeriata uymayan, Kur'an ve sünnete uymayan bir şey derse o zaman meyyit dirilir ve Hazreti Ömer'i düzelten sahabiler gibi üstadı düzeltir. İlmin yoksa düzeltemezsin. Üstadın der ki ben peygamberim, bana kitap indirildi. Sen de dersin ki evet bizim şeyhimiz son Resul'dür. Son Resul dediğin zaman ne oluyor? Kur'an'daki son peygamber ayetini inkar etmiş oluyorsun ve kafir oluyorsun. Bak, bizim şeyhimiz dedi ki bana ölünün yıkayıcısına teslim olması gibi teslim olmak zorundasın. Ben de ona teslim oldum. O bana dedi ki ben peygamberim. Teslim olduğum için itiraz hakkım yok. Öyle bir şey yok. Kur'an'a uymadığı anda mürşidini, üstadını uyaracaksın. Hazreti Ömer ne dedi? Radıyallahu anh. Sahabelere ne dedi? Senin halifemiz olmanı istiyoruz. Halifemiz ne dedi? Peki ben Kur'an ve sünnete muhalif olan bir şey yaparsam ne yaparsınız? Şimdi bakıyor. Koşulsuz teslimiyet mi var yoksa uyarıcı insanlar mı var? Sahabeler ne dediler? Seni kılıçlarımızla düzeltiriz ya Ömer. Kılıç demek ilim demektir. İlmimizle seni düzeltiriz ya Ömer. O zaman dedi halifeliği kabul ediyorum. İşte senin mürşidine bakışın böyle olacak. Talebenin mürşide bakışı, mürşidin talebeye bakışı böyle olacak. Şu Kur'an'a, sünnete uymayan bir şeyimi gördüğün anda hemen geleceksin, beni ikaz edeceksin. Hocam, üstadım, durum böyle böyle. Ayet şu, hadis-i şerif şu. Bize bunu izah eder misin? Bu. Ama yok. Artık öyle dervişler var ki hiç sorgu sual yok. Tamamen teslim oluyor. Şeyh beni kurtaracak diyor. Nasılsa üstadım, hocam beni kurtarır diyor. Sıfır sorgu sual, tam teslimiyet. Bu teslimiyet cahil teslimiyetidir. Benim sohbetime gelmezsen sana şefaat etmem diyen şeyh duydum ben. Benim sohbetime gelmezsen sana şefaat etmem. İlle benim sohbetime geleceksin. Başka bir sohbete gidersen ilim öğrenmeye sana şefaat etmem. Git seni kim kurtarıyorsa kurtarsın. Yani bu adam kurtulacağı kesin, kendisini bir kere kesin kurtarmış. Peşinden de seni kurtarmanın peşinde. Sana bir vaatte bulunuyor. Sen imanını kurtarmayı garanti altına aldın mı ki? Sen peygamber değilsin. İmanının kurtulması garanti olan tek grup peygamberlerdir. Ve aşere-i mübeşşere Muhammed Aleyhisselam'ın daha dünyadayken cennette müjdelediği 10 kişi. Sen bunlardan değilsin. 10 artı 1 de değilsin. Şu halde nereden geliyor bu özgüven? Ama yok. Yok. İstismar çok fazla. Aşk yok. Aşk olmadığı zaman bakın. Halifemiz Ebu Bekir radıyallahu anh, İmam Ali olayı rivayet ediyor. Beni çağırdı diyor. Ölüm döşeğindeyken Halife Ebu Bekir beni çağırdı. Dedi ki ey gözümün nuru dostum, senden bir ricam var, yapar mısın? Buyur halifem dedim. Ebu Bekir dedi ki ben öldüğüm zaman cenaze işlemlerim bitince, benim bedenimi yıkayınca, sonra kefenleyip tabuta koyunca, cenaze namazından sonra tabutumu al, Muhammed Aleyhisselam'ın Ravza-i Mutahharası'nın kapısının önüne gel. Kapının önünde de ki, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir yanına yatmak için izin istiyor. Kapı anahtarsız açılırsa beni oraya defnet. Kapıyı zorla açılmazsa beni Cennetül Baki'ye defnet. Bu çok, çok anormal bir şey değil mi bu kardeşler? Kapı nasıl açılır? Kilitli kapı bu. Anahtarı sokman lazım, çevirmen lazım. Ebu Bekir Sıddık demiyor ki anahtarı sok çevir. Kapı her zaman kilitli. Muhammed Aleyhisselam'ın kapısı her zaman kilitlidir. Kapının tam karşısına gel, izin iste. Kilit sesi duyarsan anla ki kapı açılmıştır. İt ve içeriye gir. Resulullah beni kabul etti demektir. İmam Ali diyor ki aynısını yaptım. Gittim kapıya tabutun önünde. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a seslendim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, dostun Ebu Bekir izin istiyor. İzin var mıdır? Ses duydum diyor. Kapıdan ses duydum. Kapıyı parmağımla bir dokundum ki kapı açıldı. Anladım ki Muhammed Aleyhisselam izin verdi. Ebu Bekir Sıddık'ı Muhammed Aleyhisselam'ın bir kademe arkasına yatırdılar. Şimdi diyelim ki kıble bu tarafta. Tam karşı tarafta kıble. Muhammed Aleyhisselam başı burada, ayağı burada. Göğsü kıbleye doğru. Yatmış vaziyette. En önde. Gittiğiniz zaman Medine'ye böyle göreceksiniz. Bir arkasında Ebu Bekir Sıddık var. Başı Efendimiz Aleyhisselam'ın karnına doğru geliyor. Onun da bir arkasında kim var? Emir el-Mü'minin, Hazreti Ömer. Allah o ikisinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Kabirde diriliş, yatırılış sıraları böyledir. Oraya defnediyorlar. Eğer beni orası almazsa dedi Ebu Bekir Sıddık, Cennetül Baki'ye defnedersiniz dedi. Bakın iki ihtimal de var. Yani onda bile garanti yok. Almama ihtimali de var, izin vermeme ihtimali de var. Ben peygamberim, sadece burada benim olmam lazım diyebilirdi. Ama izin olduğu işaretle ortaya çıktı. Bu aşktır. Bunun ismi aşktır. Dost, hayatı boyunca dostuyla yakın oldu, samimi oldu. Hep ondan ayrılmadı. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir kavga etti. Bakın tartıştılar bir konuda. Hazreti Ömer geldi Ebu Bekir Sıddık'ı Muhammed Aleyhisselam'ı şikayet etmeye. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Benim dostumu bana bırakmayacak mısınız? Hiçbiriniz bana iman etmemişken Ebu Bekir bana iman etti. Çıkın karşımdan. Dostunu savundu bu. Şu aşka, şu dostluğa bak. Kur'an-ı Kerim'de ikinin ikincisi diye geçer. Ebu Bekir Sıddık. Bu aşk. Hani aşık diyor ya. Ey Allah'ın Resulü. Duydum ki şöyle demişsin. Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete girecektir. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte cennete girecek olan 10 tane hayvandan bahseder. Süleyman Aleyhisselam'la konuşan karınca, kendi devesi, Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi 10 tane hayvan sayar. Hütüt kuşu. Duydum ki diyor aşık, Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete girecekmiş. Bir köpek cennete girecekken benim cehenneme girmem reva mıdır? O Ashab-ı Kehf'in köpeği ise ben de senin ashabının köpeğiyim. Bana dua et, bana şefaat et. Ben de cennete gireyim. Bu aşık sözüdür. Ashab-ı Kehf'in köpeği bir hayvan. Bir hayvan. Sense bir insansın. O hayırlılara, sadıklara dost olduğu için kazandı ve cennete gidiyor. Sen sahabilere hiçbir muhabbetin yok, hiçbir sevdan yok, hiçbir araştırman gayretin yok. Tanıma isteğin hiç yok. Ya şu sahabilerin hayatını bir alayım bir okuyayım ya. Hiçbir gayretin yok. Hadi okumayı sevmiyorsunuz. Dinleme isteğiniz de yok. Sohbetlere gideyim, ilim meclislerine gideyim, tanıyayım. Sevmem gereken insanları tanımam lazım. Bu dini dünyaya nasıl yaydı bu insanlar? Bilmem lazım. Gayretiniz yok kardeşler. Umurunuzda değil. Aşk lazım, aşk. Fudayl bin İyad var. Allah ondan razı olsun. Tabi'in dönemi alimlerinden. Yine bir aşıktan bahsedeceğim. Bu kişi kim? İmam-ı Azam döneminde yaşıyor. Ama bir harami. Yol kesiyor, insanların mallarını gasp ediyor. Hayatını böyle sürdürüyor. Fudayl bin İyad. Bir cariyeye aşık oluyor. Allah yoluna dönüş hikayesine bakın. Bir cariyeye aşık oluyor. Cariyenin evinin duvarından geçerken, onunla beraber olma isteğiyle geçerken cariye duyuyor ki Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okurken bir ayet-i kerimeye denk geliyor. Fudayl. Şu ayet-i kerime. İman edenlerin Allah'ı zikretme ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesinin vakti hala gelmedi mi? Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesinin vakti hala gelmedi mi? Bu ayet-i kerimeyi işittiği anda diyor ki Allah'ım benim vaktim geldi, tövbe ediyorum. Bir nasuh tövbesi yapıyor ama işin içinden çıkamıyor. Neden? Çünkü hayatı boyunca kul hakkı yemiş. Haraminin işi nedir? Çalmak, gasp etmek. Bir adam içki içse, kumar oynasa kendine bağlı günahları var. Küfretse, yalan söylese kendine bağlı günahları var. Ama gaspçı, hırsız, harami insanların malını gasp ediyor. Ne yapması gerekiyor? Teker teker gasp ettiği adamları bulması lazım. Hepsine malını iade etmesi lazım, helallik alması lazım. Bir tanesi dese ki helal etmiyorum, o adam ahirette azap var. Sevaplarını öbür tarafa alır ya da günahlarını bu tarafa yükler. Allah dengelemeyi sağlayacak. Teker teker kimden ne aldıysa Fudayl bin İyad öyle sağlam bir tövbe yapıyor ki teker teker hangi kervandan ne çaldıysa hepsini buluyor. Bulamadığını akrabasını buluyor, ona veriyor. Hepsiyle helalleşiyor. Bir tane Yahudi diyor ki ben sana hakkımı helal etmem. Etmem. Ya işte senden çaldığım mal bu kadardı biliyorsun. Evet biliyorum. Gasp ettin, çok korkuttun beni, ticarette büyük zarar verdim. Al malını. Malını alıyor ama hakkımı helal etmem diyor. Helal etmem için, helallik almam için ne yapmam lazım diyor. Yahudi diyor ki benim evimde yastığımın altında altınlarım var. O altınlara elini at, altınları topla, git yastığımın altından altınları al, bana getir. sana söz veriyorum, hakkımı helal edeceğim. Yahudi defaatle gidip gelmesinin akabinde Fuda'yla bir oyun oynamış. Yastığının altına çakıl taşları koymuş. Bir sürü çakıl taşı. Ama altın var diyor. Fudail bin İyad yastığının altındaki çakıl taşlarına elini bir atıyor. Hepsini topluyor. Kesenin içine koyuyor. Götürüyor Yahudi'ye teslim ediyor. Altınlarını getirdim diyor. Bir döküyor. Hepsi altın. Yahudi diyor ki bana dinini anlatır mısın? Bana İslam'ı anlat. Diyor ki sen neden İslam'ı öğrenmek istiyorsun? Çünkü ben sana oyun yaptım. Ben Tevrat'ta okudum ki Allah'a samimi ve sadık bir şekilde tövbe eden kişi tövbesinde sadık durursa Allah onun elindeki çakıl taşlarını altına çevirir. Bu Tevrat ayetidir. Ben bunu okudum. Sen öyle sağlam bir tövbe yapmışsın ki ancak hak dine uyanlara böyle bir keramet verilebilir. Ben anladım ki senin dinin haktır. Bana İslamiyet anlat. Bu tabiin döneminin eski haramilerinden, sonrasının velilerinden, ilk mutasavvuflardan bir tanesidir. Fudail bin İyad. Allah ona rahmet etsin. Bu insanları tanıman lazım. Bu sadıklarla beraber olman lazım. Müslüman kardeşim. Meyyit gibi olmalıdır. Önce fena fi şeyh'tir. Bu fena sonra fena fillah haline döner. Şimdi bir ilim meclisine, bir tasavvuf meclisine geldiğin zaman, bir tarikata girdiğin zaman dört basamak vardır. Bir, fena fil ihvan. Etrafındaki derviş kardeşinde fena olma. Yani onun ahlakıyla ahlaklanma. Ona benzeme. İki, fena fi şeyh. Hocan da, üstadın da fena bulma. Onun ahlakıyla ahlaklanma. Bak ahlak kriterlerin gittikçe artıyor. Kaliten gittikçe artıyor. Üç, fena fi rasul. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlaklanma. Artık rabıtan son peygambere. Çok geliştirdin kendini. Onun ahlakında teker teker kendi ahlakının üstüne monte ediyorsun. Geliştiriyorsun. Sonra bitmedi. Fena fillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma. Tasavvufun özeti nedir? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Bu kademe kademedir. İhvandan başlar, fena fillaha gider. Artık kul bütün iradesini, ihtiyarını, bütün isteklerini Allah'a teslim eder. Rabbim ne istiyorsa olsun der. Ne istiyorsa olsun. Hemen bitiriyorum, bir parça kaldı. İmam diyor ki, Allah-u Teala'dan alıp insanlara verecek olan zatın iki taraflı olması lazımdır. İnsan çok adi ve kötü sıfatlı olduğundan Allah-u Teala ile münasebeti olamaz. Adi ve kötü sıfatlı. Neden insan için böyle bir tabiri kullanıyor? Çünkü insanların büyük çoğunluğu gaflette. İnsanların büyük çoğunluğu namaz kılmıyor. Ülkemizden örnek vereyim. 80 milyonuz, %24'ü 5 vakit namaz kılıyor. Sokağa çıkın sorun, Müslüman mısın? 100 kişiden 99'u diyor ki Müslümanım. Namaz var mı? %25-24 namaz kılıyor. 5 vakit namaz. Büyük çoğunluğu gaflette. Büyük çoğunluğu nefsine düşkün. En basit örneği namaz. Bunların diyor düzelebilmesi için kaliteli insanlara ihtiyaç var, sağlıklara ihtiyaç var. Basit bir örnek vereyim. Peygambersiz dünyanın haline bakın. 8 milyar insan var dünyada. 6,5 milyarı kafir. 3 tanrı ve daha fazlasına, daha çok tanrılara iman etmişler. Ya da ateist ve deistler var. %10'u ateist ve deist. Peygamber olmadığı zaman ne oluyor görüyor musunuz? İnsan olmadığı zaman, Allah'ın aracı kullanmadığı zaman ne oluyor görüyorsunuz? 8 milyarın 6,5'u kafir. İki taraflı bir aracı lazımdır ki bu da insanı kamildir, kamil ve olgun bir Müslümandır. Talibin isteğini gevşeten, ateşini söndüren en kötü şey nakıs olan, yolu bitirmemiş olan kimseye teslim olmaktır. Nakıs bir kimseye teslim olursan, yani daha henüz seyri sülükünü yapmamış, yedi latifeyi bitirmemiş, zikir dersini bitirmemiş, tevhide geçmemiş, nefsin mertebelerini anlamamış, ben şeyhim diyor. Daha kendisi mürid olamamış ama şeyhim diyor. Buna nakıs adam denir. Nakıs şey. Bir talibi en kötü yolda bırakan iş işte budur diyor. Nakıs demek sülük ve cezbe ile yolu tamamlamayıp kendisine şeyh, mürşid ismini veren kimse demektir. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi derdi ki şeyh olmayıp da şeyhlik taslayanlar, dünyada sahte şeyhlik yapanlar mahşer günü kendilerini bıçaklarla keseceklerdir. Çünkü Allah onlara bir şeyhlik vazifesi vermedi ama bu ben nefsimi terbiye ettim, ben artık şeyhim dedi. Kendisine böyle bir vazife tevdi edilmemesine rağmen. Yani yalancı şeyhlik yaptı. Bunlar mahşer günü kendi kendilerini kesecekler derdi üstadım. Nakıs şeyhlerin sohbeti semmi katildir. Ona teslim olan felakete gider. Böyle sohbetler talibin yüksek istidadını, kabiliyetini bozar. Sahte bir şeyhe gittiğin zaman onların sohbetleri talibin kalitesini, kabiliyetini bozar. Gelişeceği yerde tam tersi istikamete gider. Devamlı pasifleşir. İslam'dan gittikçe uzaklaşır. Akrabalarıyla bağı kopar. Nakıs şeyhlerin en önemli özelliği ne? Akrabanla seni kopartır. Halbuki İslamiyet akraba ile bağımızı arttırır. Bu nasıl bir tarikat? Bu nasıl bir şeyh ki sen sana diyor ki bütün akrabalarına bağını kopart. Kimseyle görüşme, kimseyle konuşma. Böyle şeyh olur mu? Öyle bir şeyhe teslim olan felakete gider. Mesela bir hasta müteahhıs olmayan, icazeti bulunmayan bir tabibin ilacını içerse iyi olmak şöyle dursun, hastalığı artar. Doktora gittin, doktor sahte doktor, merdiven altı doktoru. Sana bir ilaç verdi, hastalığın daha fazla artıyor. Ağrıların daha fazla artıyor. İyi olmak kabiliyeti bile bozulur. O ilaç önce ağrıları durdurabilir. Fakat sinirleri bozduğu, zarar yaptığı için ağrı duyulmaz. Bu hal iyilik değil, kötülüktür. Bu hasta hakiki bir tabibe giderse, bu tabip önce o ilacın zararlarını gidermeye uğraşır. Ondan sonra hastalığı tedaviye başlar. Gerçek bir doktora gittiği zaman o doktor önce o ilacın etkilerini bir silelim der. Seni tedavi etmem için bu lazım der. Sohbetime gelen bir kardeş vardı elhamdülillah aylardan beri aramızda. Sahte bir tarikattan geldi bu kardeş. Gittiği tarikatta ona şöyle demişler. Bayan ihvanlar geldiği zaman şeyhe, sahte şeyhe, bütün bayan ihvanlar şeyhin elini öpüyor. Kardeşler, son peygamber Muhammed Aleyhisselam hiçbir kadın sahabiye el öptürdü mü? Ama bu şeyhler bu oyuna kürek gibi uzatıyor. Öp kızım, evladım sen benim kızımsın diyor. Biz ahiret kardeşiyiz diyor, elini öptürüyor. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'dan mertebeleri daha üstün. Geçmişler. Allah'ın peygamberini ve sahabelerini geçen şeyh cehenneme geçmiştir. O gitmiş o, uçmuş. Bu kardeş dedi ki bana, bir kadın geldi, diğer kadınlar şeyhimizin elini öptü. Bu kadın elini öpmeyince, geri çekilince, kadın demek ki biraz kitap okumuş ya da sohbet dinlemiş bir kadın, diğerleri gibi cahil değil. Elini öpmeyince şeyh buna dedi ki, kızım, şeriat şu kapıya kadardır. Bu kapıdan içeriye girerken şeriatı orada bırakacaksın. Bizim yanımızda şeriat yok. Artık biz tarikattayız, tasavvuftayız, üst mertebe. Bizden şeriatın bazı emirleri düşmüştür. Peki dedim o diğer kadınlar bir şey dedi mi? Hayır hocam. Ne demesi? Hepsi sustu. Bu kadını ayıpladılar. Nasıl bizim şeyhimizin elini öpmez diye ayıpladılar. Şu cahillere bakın. Bizim önce yapmamız gereken ne? Bu adamın kafasındaki bu cahilce fikirleri önce bir silmemiz lazım. Yanlış ilaç vermişler buna. Kur'an'ı reddetmişler. Sünneti reddetmişler ve buna sahte ilaçlarla doldurmuşlar. Böbrekleri çalışmıyor. İflas etmiş. Şimdi bizim önce bir böbreklerini temizlememiz lazım. Bizim büyüklerimizin rahmetullahi teala aleyhim ecmain yolunun esası sohbettir. Tasavvuf büyüklerinin birkaç sözünü ezberleyip söylemekle bir şey ele geçmez. Gidin bu şeyhin sohbetine bir oturun. Ne bir ayet okur ne bir hadis okur. Tarikat büyüklerinden, kitaplarından okuduğu menkıbeler, onların sözlerinden gönülleri hoş edecek sözler söyler ve dini istismar eder. Hikaye anlatır ve din budur der. Bir ayet söyle, bir hadis söyle, nasıl örtünmemiz lazım, nasıl temizlenmemiz lazım, ibadetlerde nasıl huşu sahibi olabiliriz, bunlardan bahsetmez. Hikaye varsa yüksek hikaye. Hatta taliplerin isteğinde gevşeklik yapar. Marifetler sahibi Şeyh Taç, Kuddise Sırruh size yakın bulunmaktadır. Şimdi bu mektubu yazdığı kişi diyor ki, Şeyh Taç diye bir zat var. Bu size yakın duruyor. Onun mübarek vücudu oradaki Müslümanlar için büyük bir nimettir. Bu böyle bir insan sizin yakınınızdayken gidin yanında, sohbetlerinde bulun, feyiz alın. İlim öğrenin, ahlak öğrenin. Onunla münasebetiniz ise azdır. Senin etrafında böyle bir sadık varken, böyle bir dost varken sen niye az münasebet kuruyorsun? Niye kibir yapıyorsun? Git onun meclisine diyor nasihatinde. Münasebet olmayınca istifade de olmaz. Ara sıra halinizi yazarsanız cevabında kusur etmeyiz. Böylece sevgi, ihlas zinciri harekete getirilmiş olur. Ara sıra bize halinizi yazın diyor, biz cevap yazarız diyor. Münasebet olmazsa hiçbir şey alamazsın. Sadece ekran başında sohbet dinlemekle bu iş olmaz. Cihat meydanına geleceksin. Sadece TV'den maç seyretmekle Fenerbahçe taraftar olunmaz. Stada gideceksin. Evde maç seyretmekle statta maç seyretmek aynı mıdır? Aynı diyebilen var mı aranızda? Aynı olmaz. O hava başka bir havadır. Ben de 3-5 defa gitmiş bir adam olarak bunu söylüyorum. O zamanlar iyiydi tabii. Son birkaç yıldaki Fenerbahçe değildi. Çok kaliteliydi o zaman. TV'den izlemekle statta izlemek bir değil. Sohbet de bunun gibidir. Cihat meydanına gelmekle, Muhammed Aleyhisselam'ın halkasına oturmakla evde TV başında ya da internet başında seyretmek bir olmaz. Dolayısıyla fırsatını bulduğun anda, mekanın yakınsa muhakkak ilim meclisinde bulun Müslüman kardeşim. Sakın bu nimetleri elinin tersiyle itme. Nimetin azalmasını istiyorsan nankörlük et. Nankörlük et. O zaman Allah senden bütün nimetleri alır. Rahmetli babamın anlattığı bir olay vardı, bir menkıbe vardı. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Tam yeri gelmişken ve kapatacağım. Kadının bir tanesi Allah'a şöyle dua etti. Allah'ım doğduğumda zengindim. Yaşım 40 oldu, hala zenginim. Fakirlik nimetiyle de imtihan edilmek istiyorum. Hep beni zenginlikle imtihan ettin. Bana fakirlik ver. Bakın bu dua iyi bir dua değildir. Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri geri almasını istiyorsun. Allah'tan verdiği nimetleri geri almasını istemek iyi bir dua değildir. Bunu yapmayın sakın. Musibet istemek gibidir. Fakir olduğun zaman ya kalbin dönerse, ya kibirlenirsen, ya isyan edersen, ya imanını kaybedersen. Bunu bilmiyorsun, garantin yok. Şu halde böyle bir dua yapmayacaksın. Allah'ım benden sağlığımı al, beni hastalıkla imtihan et demek de bunun gibidir. Kendi kendine musibet istiyorsun. Bu çok büyük bir iddia. Allah başına büyük bela verir. Sakın, sakın yapma. Kadın Allah'a böyle dua etti. Allah'ım fakirlikle imtihan edilmek istiyorum. Beni fakir yap. Babam çok anlatırdı bana bunu. Gece rüyasında bir nida duyuyor. Diyor ki rüyadaki melek bu kadına, Allah'ın sana fakirlik vermesini istiyorsan çocuklarına sofradayken ekmek koyuyorsun ya, çocuklarının da üzerlerine bir tül koyuyorsun. Ekmek kırıntıları yere düşmesin diye. Ondan sonra tüldeki o ekmek kırıntılarının tamamını topluyorsun ve yiyorsun. Çöpe atmıyorsun ya. Allah-u Teala hayatının başından şu zamana kadar sana verdiği bereket bu yaptığın iş sebebiyledir. Sen o ekmek kırıntılarını toplama, tülleri kaldır. O ekmek kırıntılarının tamamını çöpe at. Allah sana fakirlik verecek. Kadın da diyor ki ya ben tövbe estağfurullah. Ben hayatta böyle bir şey yapamam diyor. Nasıl olur Allah'ın nimetini ben çöpe atarım? O nesil gelsin de simit parçalarını çocukların kafalarına atan o çocuklar, o saptırılmış çocuklar gelsin de şu kadını dinlesinler. Ben nasıl ekmek kırıntılarını çöpe atarım diyor. Ekmekleri değil, ekmek kırıntısı. Kırıntı her zaman kalır, bilirsiniz. Allah'tan utanırım, ben bunu yapamam diyor. Melek de diyor ki o zaman hayatının sonuna kadar bu bereket ve nimet içinde yaşamaya devam edeceksin. Zengin olmak istiyor musun? Ekmek kırıntılarını çöpe atma. Bereketli bir hayatın olsun istiyor musun? Allah'ın sana verdiği nimetleri çöpe atma, kullan onları. Yiyecek kimse yoksa misafir çağır, komşuna ver, çöpe atma. Her gün binlerce ekmek bu ülkede çöpe atılıyor. Sonra bereketimiz yok. Niye yok hocam? Kırıntıları çöpe atmak bir bereketsizliktir. Ekmek demiyorum ben, kırıntı diyorum. Ekmek demiyorum. Allah-u Teala şu okumuş olduğumuz ayeti kerimeden ve mektuptaki nasihatlerden ibret almayı bize nasip etsin. Amin. Feyizlenmeyi bize nasip etsin. Amin. Hayatımıza bundan sonra, hadi bugüne kadar cahil idik, bilmiyorduk. Bundan sonra daha güzel bir şekil verebilmeyi, üstümüze monte etmeyi Allah'ım bize nasip etsin. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.